stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do aresztu trafił Jakub A., 22-latek, podejrzany o brutalne zabójstwo 10-latki w Mrowinach. Rząd przyjął tak zwaną ustawę antylichwiarską. To ma być bat na chwilówki. Kończy się rok szkolny. Uczniowie odbiorą dzisiaj świadectwa. Świdnicki sąd zdecydował o areszcie dla Jakuba A., 22-letniego wrocławskiego studenta, który jest podejrzany o brutalne zabójstwo 10-letniej Krystyny. Do zbrodni doszło w ubiegły czwartek w Mrowinach. Mężczyzna miał uprowadzić dziewczynkę kilkaset metrów od jej domu i zadać jej wiele ciosów nożem. Krystyna znała swojego oprawcę. Nieoficjalnie wiadomo, że byli kuzynostwem. Na razie nie chcemy mówić o motywach, powiedział prokurator Mariusz Pindera. Mamy tutaj pewne rzeczy do ustalenia i weryfikujemy te motywy, które on podaje. Uwagi na to, że zmieniał wcześniej w tych swoich wyjaśnieniach różne wersje, więc to na razie jeszcze nie mamy, że tak powiem, pełnej jasności. To będzie jeszcze weryfikowane w toku postępowania, dlatego ja nie mówię w tej chwili o żadnych motywach. Zabójca usłyszał także zarzut podżegania do zabójstwa. Za zabicie dziecka miał oferować 10 tysięcy złotych. To właśnie informacja od osoby, którą mężczyzna chciał nakłonić do zbrodni, skierowała uwagę śledczych na Jakuba A. Tak zwana ustawa antylichwiarska przyjęta przez rząd. Ma ona uregulować rynek kredytów, zwłaszcza tak zwanych chwilówek. Wprowadza też kary więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto udzielając pożyczki żąda zapłaty kosztów dodatkowych albo odsetek dwukrotnie niższych niż maksymalne. Limit dodatkowych opłat w przypadku chwilówek i zakupów ratalnych wyniesie 45% kwoty pożyczki w skali roku. Ten pułap ma być jeszcze niższy w przypadku krótszych terminów pożyczek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten projekt ma zapobiegać silnej pozycji firm pożyczkowych i kredytowych wobec słabszych konsumentów. Ta ustawa to jest w sumie usuwanie pułapek zakładanych bardzo często na obywateli. Ustawa antylichwiarska jest tak skonstruowana, by nie można jej było w żaden sposób obejść, mówił z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To, co dziś obowiązuje, to tak naprawdę nadaje się do takiej metafory druszlaka, przez który przecieka pieniądz wyciągany w sposób zręczny przez lichwiarzy i firmy pożyczkowe od polskich obywateli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dzisiaj uczniowie odbiorą świadectwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało wczoraj kończący się rok szkolny. Więcej wie Katarzyna Ingram. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski zwrócił uwagę na to, że nowe technologie wkraczają do szkół, a nauczyciele masowo z nich korzystają i są do tego szkoleni. W ramach tych unowocześniania szkół mamy program aktywnej tablicy, kilkuletni program, który pozwala nam doposażać szkoły w te nowoczesne narzędzia. Minister edukacji podkreślał też, że w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej dostęp do bezpłatnego szerokopasmowego internetu zyskało 9 tysięcy szkół. W 2020 roku szerokopasmowy internet ma być już we wszystkich szkołach. Dariusz Piątkowski zapowiedział też, że resort chce przywrócić do wszystkich szkół jadalnie i stołówki. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zaznaczyła, że MEN w tym roku wprowadził zmiany w kształceniu zawodowym, a w przygotowanie tych zmian włączyli się pracodawcy. Szkoły od przyszłego roku, jeżeli zaczynają naukę w nowym zawodzie, są zobowiązane do podpisania umowy z pracodawcą. Wakacje rozpocznie prawie 5 milionów uczniów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polski student skazany za terroryzm w Wielkiej Brytanii nawoływał m.in. do zabicia księcia Harry'ego za zdradę rasy, czyli małżeństwo z Meghan Markle. Miał też 5 podręczników przeprowadzenia ataków. W wyroku słyszał też jego znajomy, Brytyjczyk o polskich korzeniach, który z nim współpracował. To wyjątkowo odrażająca propaganda, stwierdziła sędzia, wydając wyrok i dodała: intencja jest jasna, skazani wzywali do mordów. Michał Esz nawoływał do tortur i gwałtów na dzieciach i kobietach. Przekonywał, że ma to przyspieszyć triumf białej rasy. Rozpowszechniał internetowy mem wzywający do zamordowania księcia Harry'ego. Jeden Anders Breivik to terrorysta, 1000 to triumf, pisał w sieci Polak. Główna inspiracja? Nazizm, ale w jednym z internetowych wpisów wymienia też szatana. Miał przy sobie 5 podręczników terrorystycznych, stworzonych m.in. przez Al-Kaidę, anarchistów czy ruchy skrajnie prawicowe. Wyrok 4 lata, 3 miesiące pozbawienia wolności. Niższa kara, 18 miesięcy i udział w programie deradykalizacyjnym dla jego towarzysza Oskara D. On również rozpowszechniał terrorystyczną propagandę 2 neonazistowskich grup. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie lokalnie pochmurno. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat burze. Na termometrach od 12 stopni w Białymstoku do 18 w Rzeszowie i Przemyślu. Jutro maksymalnie 29 stopni. Tyle będzie w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Drążę cię stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. A apteka. A apteka. Wszystkie choroby duszy i ciała człowieka leczy apteka. Prawda ta płynie w korycie rzeki. Apteka dzisiaj rozdaje leki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed Państwem Apteka Nocna. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Wieczorek, znany i szanowany, jeden z pierwszych reprezentantów załogi warszawskiej, grający na saksofonie, człowiek też parający się sportami ekstremalnymi, można powiedzieć, że taki protoplasta, jedna z pierwszych jaskółek, która dokonała wielu takich prawie niemożliwych wyczynów, przynajmniej do tego momentu, jak one nie zostały wykonane przez kolegę. Witam, dobry wieczór. No tak, tak. Dobra rekomendacja? No dobra, dobra. Może trochę... Ja wiem, jako człowiek czynu jesteś skromny, no ale z drugiej strony też musimy przybliżyć radiosłuchaczom te rzeczy, którymi się zajmujesz, interesujesz, dlaczego zostałeś zaproszony. Tak, no przede wszystkim trzeba pamiętać, że te rzeczy, o których mówisz... Czyli sporty ekstremalne, granie na saksofonie? Granie na saksofonie, o tym nie mówiłem. To załóżmy za moment. Sporty ekstremalne, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to było blisko 25 lat temu, więc absolutne pierwociny. No dobra, ale skąd pojawił się taki pomysł, żeby Marcinie zjechać z Giewontu z drugiej strony? No bo wiadomo, że z frontowej ściany... Tak, ze strony północnej. Praktycznie nie da się zjechać. No tak, no... No można by zeskoczyć. Nie? Skąd ten pomysł? Sprawa wygląda tak, no... Całe życie w środowisku narciarskim jeździłem na nartach od dziecka praktycznie z rodziny narciarskiej. Ścigałem się na nartach przed taki moment, że skończyły się starty, człowiek myślał o czymś więcej, dalej na śniegu. Dodatkowo po okresie fascynacji nartami jako takimi odnalazłem inną drogę, czyli snowboard, wówczas zupełne pierwociny w naszym kraju. Czyli nowka sztuka. Nowka sztuka i stwierdziłem, że może w tej dyscyplinie trzeba spróbować swoich sił. Ale jak już coś robić, to robić mocno. No. I co? Jak to w ogóle wyglądało? Wiesz, dostałeś się na szczyt, wejście jest oczywiście, tam nie ma kolejki. Ani, nie, wejście ani, nie, jest pro, nie, nie, nie jest problemem. Nie jest problemem, ja wiem, no ale i tam spod samego krzyża jechałeś? No praktycznie tak. Zlep Kirkora, potem trochę lin i pokonanie progów, z których się nie dało zjechać i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie da się tych rzeczy robić samodzielnie. Trzeba mieć w ekipie. Tutaj z Pawłem Millerem tworzyliśmy taki team, który zaczął taką zabawę i stwierdziliśmy się, że trzeba zacząć w polskich Tatrach, bo jest naprawdę parę fajnych miejsc, gdzie można zjechać i to zjechać bardzo ekstremalnie. No i zaczęliśmy to robić po prostu. No, wszystkie żleby do Doliny Kasprowej, żleb Kirkora, Starorobociański, parę innych rzeczy. Był mierzony czas? Ile czasu zajęło ci zjechanie z Giewontu? Tutaj czas nie gra. 2 minuty, 3? Tutaj czas nie gra zupełnie roli. Tutaj jest kwestia... Ale chyba to są gdzieś te, wiesz, zaliczyć wartości, bądź nie. Zaliczyć bądź nie, tak? To jest zostać wśród żywych lub odejść. Lub, nie, lub tak połowicznie. No, tak, dokładnie. Rozumiem. Także to jest trochę inny wymiar. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co dzisiaj się dzieje w sportach ekstremalnych i dzisiejsze wyczyny, i to w dużej mierze również naszych krajowych... No kolega, jak oglądałem, jak zjeżdżał z K2, wiesz. No tak, no to jest w ogóle absolutny poziom, absolutnie mistrzowski i to, co my robiliśmy, to były pierwociny i to było coś, co dzisiaj uchodzi za w ogóle jakąś trąci myszką, powiedziałbym. No ale to, no, co... powiem ci, że dla niektórych nawet na butach zjechać, wiesz, z Giewontu, to by raczej tam myszką nie trącało. Także nie ma co przeceniać jakby dokonań, natomiast jedna rzecz rzeczywiście w jakimś stopniu było to pionierskie, szczególnie jeśli chodzi o snowboard. To na pewno. Dobrze, to w takim razie wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Marcina, co przygotowałeś jako pierwszą pozycję, którą tutaj chciałeś puścić jako jedną ze swoich, wiesz, ulubionych, czy nie wiem, jakieś tam inne powody masz, dla których Szum teraz poleci? Tak, jak wspomniałeś, Szum, 3 czerwca obchodziliśmy pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Roberta Brylewskiego, wspaniałego człowieka, muzyka. Myślę, że ten utwór, jedna z ostatnich produkcji Roberta, dobrze pokazuje to, co straciliśmy z odejściem Roberta i co jeszcze, jak dużo wiele fajnych rzeczy mógłby zrobić. Dobra, to niech poleci w takim razie. Szum, że no. Skarb. Gdzie odpłynęły twoje okręty? Gdzie odpłynęły twoje okręty? Zabierając wszystko to, o czym marzyliśmy. Czym marzyliśmy? O czym dzisiaj marzysz? O czym dzisiaj marzysz? Gdzie jest skarb? O czym dzisiaj marzysz? O czym dzisiaj Gdzie jest skarb? Tak, muszę ci przyznać rację. Rzeczywiście ta produkcja zasadniczo różni się od tych pozostałych, w których uczestniczył Robert, czy którym dyrektorował, nadzorował. Faktycznie ten taki jest bardziej w klimacie takiej retrospektywno nostalgicznym. No, tak, w sumie pasuje to, no, jeżeli obchodzimy pierwszą rocznicę, faktycznie jest to takie, wiesz, wcelowane prosto w dziesiątkę. No. No to bardzo się cieszę. Jeszcze mam nadzieję, że damy radę i zdążymy jeszcze spiąć klamrą i na koniec Robert jeszcze się pojawi, bo taki jest plan. No jeżeli, wiesz, się uda, to super. Wracając do twojego hobby, a powiedz mi, jakbyś miał przytoczyć jakiś taki, wiesz, z tych ekstremalnych wyczynów, moment, w którym rzeczywiście, wiesz, poczułeś, że może nastąpiła drobna przesada i chciałbyś się wycofać. Był taki moment? Ale już było za późno i trzeba było jednak kontynuować. Życie pisze różne scenariusze i teraz z perspektywy wielu lat muszę powiedzieć tak, no, człowiek dużo chciał, niewiele potrafił, trochę brawury i brak wystarczającego przygotowania spowodował, że dosyć szybko zostaliśmy przywołani do porządku w tej swojej zabawie. Znaczy, co masz na myśli? Twój wypadek na lodowcu, tak? Tak, wypadek na lodowcu, który po prostu... Czyli po prostu w czasie zjazdu wpadłeś do szczeliny, tak? No tak, tak. Nie mieliśmy map szczelin lodowcowych wystarczająco dobrych, trochę... One się chyba dosyć często muszą aktualizować. Tak, trzeba je w ogóle mieć, o, może tak bym powiedział. Aha, byście w ogóle nie mieli. Tak, to było trochę harcerstwo. I co, ona była niewidoczna, ta szczelina? Była przykryta puchem, czy...? Tak, to było całe takie pole szczelinowe, które właśnie po dosyć stosunkowo świeżym opadzie było całe przykryte. W ogóle nie było widać żadnych wejść, rozpęknięć. W związku z tym byliśmy na polu śnieżnym. Ale już było jechane, tak? Że tak, wiesz, tutaj powiem prawie po kaszubsku, nie? Było dojeżdżane do miejsc zjazdów już takich prawdziwych. To było na granicy Cermat, Czerwini. Chcieliśmy się tam dostać gdzieś to pod Matterhorn. Alpy, tak? Tak, Alpy Szwajcarskie. To jest niedaleko Matterhornu, tak? Dokładnie. No i prosta sprawa, no po prostu... Mostek śnieżny nie wytrzymał pod ciężarem, pod moim ciężarem. Śnieg zaczął się obsypywać, człowiek się zapadał coraz głębiej w śnieg. Zanim wpadasz do szczeliny, jeszcze próbujesz walczyć, próbujesz utrzymać się na powierzchni, ale niestety wejście do szczeliny robi się coraz większe, ponieważ śnieg się obsypuje. No i lecisz. Lecisz tak głęboko, na ile pozwala szczelina, tak? Lub jej jakieś tam korytarze, jej rozpęknięcia. No i tak, no szczęście było po mojej stronie, czy po naszej w zasadzie, bo kolega również mógł znaleźć się w szczelinie, ale udało się jemu pozostać poza rozpęknięciem. Czyli mógł po prostu sprawdzić pomoc. Dokładnie. To jakby powoduje, że możemy rozmawiać jeszcze dzisiaj tutaj. Dokładnie. No, no i co takie doświadczenie uczy człowieka? No, uczy pokory, uczy przede wszystkim tego, że... Trzeba mieć mapy. Trzeba mieć mapy i do pewnych rzeczy trzeba się zabierać mniej brawurowo, a bardziej, jakby to powiedzieć, pragmatycznie. Profesjonalnie. Profesjonalnie, dokładnie tak. Dokładnie. No dobrze, to w takim razie, panie Marcinie, następną piosenkę, którą pan tutaj przygotował dla słuchaczy, to jest Stu Jazz. Tak jest, jakiś specjalny powód, czy po prostu pasuje do kompilacji? Jest. To są na pewno profesjonaliści, bracia McKay, bracia Shetonowie, a Stephen McKay na saksofonie, dlatego też między nimi ten utwór znalazł się na dzisiejszej liście. Bo sam grasz też na saksofonie. Coś tam próbuję, tak, coś podgrywam. Oczywiście nieśmiertelny Iggy Pop. Bardzo fajnej takiej sesji granej na żywo, nagrywanej na żywo. Więc Stooges i utwór 1970s. To poprosimy. The Stooges i The 70s. The 1970s. Oh, Jest godzina 00:27. Słuchacie Państwo audycji Apteka Nocna. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, a moim i Państwa gościem jest Marcin Wieczorek, jeden z przedstawicieli starej warszawskiej załogi, jednocześnie prekursor sportów ekstremalnych, a dodatkowo z potrzeby serca i ducha grający na saksofonie tenorowym, ale o tym może za chwilę, bo ze względu na to, że widzę, że czas Marcinie ucieka. Będziemy dawać muzykę. To tak, to chciałbym właśnie akurat tą pozycję już teraz puścić Państwu, a potem wrócimy do rozmowy. Dobrze. Czyli przygotowałeś teraz zespół Dead. Tak. I nie mylić z szarbidrutami metalowymi. Mm. To kapela Afroamerykanów z Detroit w utworze Politicians in My Eyes. To jest rok 1985. Naprawdę taki protopunk. No to posłuchajmy. 1, 2, 3, now! 34 minuty po 12. Przed Państwem Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i Jędrzej Kodymowski. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Wieczorek. Marcinie, jakbyś miał mi tutaj teraz sobie przytoczyć swoją największą przygodę, która ci najwięcej satysfakcji. Takie trochę standardowe, wiesz, pytanie, jak to mówi młodzież. No, już nie będę przytaczał, jak to całe to powiedzenie brzmi, ale chodzi o to, żebyś rzeczywiście tutaj się otworzył przed słuchaczami i powiedział, co ci sprawiło największą satysfakcję z całej swojej kariery jako, wiesz, wykonawcę, sportowca ekstremalnego. Ciężko powiedzieć. No wybierz którąś, wiesz, losowo. Losowo, no ja wiem. Myślę, że pierwsze rzeczy, które człowiek w ogóle zrobił dzisiaj, to w ogóle jest śmiech na sali, bo praktycznie zjeżdża tymi żlebami co piąty, może nie snowboardzista, ale na pewno narciarz. Czyli... Ale to już nie chodzi mi, wiesz, o tą ocenę taką bezpośrednią z perspektywy dzisiejszego czasu do tego, co robiłeś kiedyś, tylko pytanie jest proste. No, która z tych przygód najbardziej utkwiła w pamięci jako ta, która wypełniła całe jestestwo wielką satysfakcją, radością, wiesz, taką nieskrywaną. Wiesz, wielka satysfakcja, no to jest pozostanie, wiesz, wśród żywych, no to, że udaje się wyjść ze szczeliny lodowcowej. A ile tam czekałeś na pomoc? Ciężko powiedzieć, bo straciłem przytomność i jakby nie ten czas jakby... Ale potem się dowiedziałeś na pewno, nie? No, było to parę godzin na pewno, bo zorganizowanie ekipy ratunkowej trochę trwało. Niczego nie odmroziłeś? Nie, odmrożenia nie, no ale trochę tam było złamań różnych innych tam wstrząsów i tak dalej, na pewno nie pozostających bez wpływu na dalsze funkcjonowanie organizmu. I od tego czasu to był koniec już definitywny, rozstanie się z tymi wszystkimi? Nie. Pozbierałem się jeszcze i jeszcze później parę fajnych rzeczy się zrobiło. No dobra, to w takim razie to zostawmy i następną pozycję, którą przygotowałeś, to jest zespół... Diodes, to są Kanadyjczycy, taki wczesny punk, 7-7. No to czas, to jest ten rok, w którym też został nagrany najbardziej znany i rozpopularyzowany koncert Ramonesów, Live in London, też 77. 77 rok to był w ogóle bardzo dobry rock dla nowej fali punk rocka. Absolutnie, 77 określa się punk 77 jako taki kluczowy moment eksplozji punka. Tak, bo to była kulminacja. Tak. To była kulminacja, potem już najwięcej kapel powstawało, najwięcej płyt się nagrywało, to po prostu wszystko ruszyło. Więc dając Kanadyjczycy z Toronto, zupełnie jakby obok głównych nurtów, czyli Stanów i UK, grają bardzo fajnie. Właśnie wspomniałeś o Ramonesach, a Diodes nazywani byli kanadyjskimi Ramonesami. A Ramonesi byli nazywani Beatlesami punk rocka. Dokładnie. Także każdy jakoś był tam nazywany. Jeszcze byli Beatlesi też polscy, ale to już jest zupełnie inna historia. Zobaczmy, czy bronią się muzycznie. Dobrze, to w takim... Diodes i Plastic Girls. Make my Tak, a wracając teraz do właśnie tych dalszych twoich dziejów, to pierwszą rzeczą, którą już zrobiłeś po wylizaniu się z wszystkich tych perturbacji związanych z wypadkiem, czyli wpadkiem do szczeliny na lodowcu koło Matterhornu, to co była pierwszą rzeczą, którą już zrobiłeś po wylizaniu się? Pierwszą rzeczą po wylizaniu w zasadzie stanąć znowuż na desce, no. No dobra, ale skąd zjeżdżałeś, wiesz, z Czomolungmy, czyli Monteverestu, czy... Nie, aż tak zdecydowanie dałem trochę na wstrzymanie i w zasadzie ograniczyłem się do Tatr, trochę w Alpach Austriackich, San Anton, takie okolice, Chamonix, ale to naprawdę już nie były rzeczy, które warto tutaj przytaczać, bo tak jak mówię, no dzisiaj sporty ekstremalne tak się rozwinęły, tak poszły do przodu. Tak jak wszystko, wiesz. I w tej nawet chwili... Nawet jedzenie kiełbasy się rozwinęło. Poniekąd. No nie, no rekord, wiesz, ostatniego roku, jeżeli chodzi o ilość zjedzonych kiełbasek, no po prostu przytłacza w porównaniu do jeszcze rok wcześniejszego, wiesz. Jakieś tam jest pobicie o 40 czy 30 sztuk, także to w ogóle są, wiesz, no ilości niewyobrażalne. No, biorąc pod uwagę to, że jeszcze są rejony na świecie, gdzie ludzie głodują, a w innych częściach świata bije się rekordy na ilość zjedzonych kiełbasek. A potem... No to już tam, wiesz, to już zależy. No niektórzy też chcą w ten sposób jakoś tam coś zyskać i wiesz, no, mają zapas, tak jak chomik, wiesz. Zgromadzonego akurat chomik, ale chyba nie, nawet chomik mój tam też jadł kiełbasę, pamiętam, jak miałem chomika. No mniejsza z tym. Dobra, jaki następny numer polecasz? Następny utwór, przenosimy się do Australii. Znów wczesno-punkowe granie. 80 rok to już nie jest takie 80 wczesne. Rok wydana płyta, nagrana wydana long play, tak, ale chłopaki zaczynali w 76 bodajże, z tego co pamiętam. Sydney, Australia, kapela nazywa się Last Words. I to jest ciekawe, że utwór, który chcemy przedstawić, to jest cover kapeli Jefferson Airplane, czyli zupełnie inne klimaty, nie wiem... Psychodeliczne, Dzieci Kwiatek, koniec lat 60., tak. Dokładnie. White Rabbit, Ścigając Króliczka. No ale co, no znakiem tego, jak jest utwór jest dobry, to on po prostu żyje. Żyje również w innej epoce. No zgadza się, oczywiście, że każde pokolenie odnosi się do jakichś tam elementów przeszłego pokolenia, które dla nich akurat nie są obciachowe. No tutaj wiadomo, że nieraz już to zresztą omawiałem też i z innymi gośćmi, to właśnie jest znamienne, że każde pokolenie następne w poprzednim, wcześniejszym odnajduje takie elementy, które były takimi pierwszymi właśnie, wiesz, jaskółeczkami nadchodzącej zmiany i rewolucji w muzyce, w tej całej popkulturze, w subkulturach. No, nowe wypiera stare. Mówiąc krótko, jednocześnie korzystając z tego, co uważa za dobre w tych starych. Tak. No co prawda w punkowej rewolucji, no w zasadzie raczej człowiek oczekiwałby odrzucenia wszystkich dotychczasowych klimatów muzycznych. Nie, jednak... no były te, wiesz, były te takie mostowe, no tak jak to się też i w nomenklaturze muzycznej używa tutaj anglojęzycznego słowa bridge, że były takie mosty, które łączyły te stare czasy z nowymi, bo te, które się wynaturzyły, no to wiadomo, tak, wiesz, no, tak. Były zawsze i pozostaną śmieszne, one się zresztą w czasie nie sprawdziły. No dobra, wracajmy w takim razie do tego zespołu Last Words i tego coveru zespołu Jefferson Aeroplane White Rabbit. Out. A ja bardzo chciałem podziękować naszemu gościowi dzisiejszemu. Dziękuję ci, Marcinie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Marcin Wieczorek był naszym gościem. Znany warszawski pankowiec, sportowiec ekstremalny, a również i człowiek, który prowadzi klub Punk 77, punkt, przepraszam, 77. O, to jest właściwe. Z potrzeby ducha również saksofonista, grający z obecnie rozkręcającym się zespołem 44. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków tego zespołu. A z Państwem już też chciałbym się pożegnać. Dziękuję Państwu Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. A przed Państwem ostatnia piosenka naszej audycji. To jest zespół Pop Group. Piosenka, znaczy płyta nagrana w 79 roku. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No można powiedzieć, że to utwór Thief of Fire, którego cover zrobił Kryzys swojej nowofalowej odsłonie na francuskiej płycie dla Blitzkriegu jako złodziej ognia. I no, to jest fantastyczny cover, którego niestety już nie zdążymy posłuchać. Ale posłuchamy Pop Group, ja się z panem żegnam. Ja również. Panie Marcinie, z państwem i zapraszam za tydzień do słuchania o tej samej porze. Dobranoc.